حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عتیرہ واجب ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عتیرہ کیا ہے؟ وہی جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3125۔